أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. د اسلام د مشری د برا الله جل جلاله محکم سے قوانین غزی گرګړو او دې جنم یو قانون ذکر کړي او د دوه قسم خلکو متعلق ذکر کړي یو د غلامانو متعلق او بل د نابالغ هلکانو متعلق نو الله فرمای یا ایها الذین آمنو اے ایماندار کله چې دا قسم الفاظ هغه الله تعالی ذکر کی چې اے ایمان والو نو اشاره دی خبره ته چې آگے کم حکم را روان دی د ایمان تقاضا او دا مؤمنان له پر کولو پکار دی نو ای ایماندارو لیستاذن کوم پکار دی چې اجازه تخلی تاسو نه الذین اغه کسان ملکت ایمانکم چه مالکان شوی دی خلاصون استاسو یعنی استاسو غلامان چه کم جنگ گینی ولی شوی دی کور کی خدمت دفار تاوی گی را تاوی نو اجازت تخلی والذین او اغا الکان لم یبلغ الحلم چه اغی ندی رسیدلی بلوغ دا نو اصل کې حلم د انسان چې کوم مدینه پیدا کیږي ویه باندې یا خوب کې داږي وته د ویل کیږي خو چې کله د انسان دغه کې پیټ شروع شي نو د بالغ شي خبره ده انداله نو لبس بلا معنا بل ده خودل ته جون کې دغه خبره سره انسان بلوغ تر شنو د دې وجه مونږه معنا وکړه والذین او پکار د چې هغه کسانو اجازه تخلی لم یبلغ الحلم جن دی رسیدلی بلوغ ته یعنی قریب البلوغ دی خو بلوغ ته نه دی رسیدلی منکم دستاسونه یعنی د آزاد خلقونه نو اجازه تخلی ثلاث مرات درې کرته او کم ټیمونو کې چې کم پرایویټ ټیمونه دي د انسان بازی تیمونه کور کې دن ندازی چی اگه گیتی یو کمری تا ورزی نو اجازت باخلی دادی وضاحت نمخ که یو خبر یاد او ساده مخ که دا اجازت مسئله یو زلطی رشی و مسئله دا استیزان خو اگه کور تا دراتلو مسئله وا چی کور تا دا چازی نو اجازت باخلی اگه جدا شیو او دلته د کور دنه چې کوم خلق پاتګيږي نو هغه د پر عام اجازه نشته ماشومان او غلامان دي هر کمرې د لشي خدمت لپاره زیرا زی ټول رس کور کې تاویږي نو دلته د کور دنه چې کوم خلق دي دا دوه قسمه خصوصا د دې مسله ده نو الته کې د بار دراتلو مسله وا او دلته د کور دننه مسالات چې کوم کور کې دننه کسان دي او پاغي کې خصوصا د دوه قسمه کسان د اغه تذکره کوي نور لم مطلب دا نه دی چې نور به اجازه اخلي نور هم کداغه ټیمونو کې کمرو ته ورزي اجازه به اخلي خو خصوصا دی چې دي نو د دې لپاره خو څه قانون نه خدمت کوي غلام هم خدمت کوي ماجوم هم ګرځي را ګرځي خو چې کم نابالغه دی یعنی بلوغ ته لا نه رسیدلې رابر ریشه ویدن اغبم اجازت اخلی او یا ال تکی ده بار نظرات لو مسلا او دل تکی که کم روی یا خلوت خانوی قضا خوان یا یو سلی زان لپاتی کی گی اغی کی پاتی کی گی او دو دکی دو ٹیم که انسان بازی کپڑی چینج کئی اغا استعمالی عام طور اغی کی پورا حجاب نرازی ندل تا ده خلوت خانو حکم دی چی سلی زان لپاتی کی الله وی دا دو قسم خلق با اجازت دخلی دری پیری من قبل صلاة الفجر یو د سبا د موز نمخ کی نو ده سار ده موز نمخ کی عام طور نور خلق خونه گرزی خو ماشومان دی یعنی اغا ماشومان چه بلوغ تن رسی علکان یا غلامان دی خدمت ده پارزی اکال عبولی یا بچه ده ده مور اپلار خدمت که داغی کمری تزی حالک ده جوان ده لابالک شوه نده نو ده سبا ده سبا نمخ کی چیزی یعنی مطلب شپا ده سبا موز ده سبا داخل شوه ده خود سبا موز نده شوه نو عام طور دغه ټیم کې چې انسان کمی کپلی استعمالی نو عام موتا ده کپلی نی استعمالی یا ده انسان نور ضروریات وی نو باز ټیم کې انسان به حجاب وی حجاب پینوی خبرم زیاد دالا نو داگه ٹیم کی با اجازت اخلی لنبنی ٹیم داش او دویم وحین او اجازت پا اخلی پا اغا وقتی تضعونا چه تاسو که ده ثیاب کم کپڑیخ پلے من الظهیرت پا وقت ده غرمی کی او پا وقت ده کیلولی کی نو دا دویم ٹیم ده دا پرویت ٹیم ده دی ٹیم کی مطلب عمومی ته نشي ګرځي کمرې ته ورځي نه اجازه باخلي ماشوم دی یا غلام دی عام بم اخلي خودي کو عام اجازه می اجازه دی د پر نه نو الله زکه دی ذکر کړو نو دغه ټیم کې د غرمې د آرام ټیم دی آرام ټیم کې عام طور انسان جدا کپڑے استعمالای یا بعضی علاقو کې روګي وي یا بعضی انسان لپ کپلو کې خوب نه ورځي کم خیال کړي بعضی خلکو هغه کمیس وباسي بازی بنین او بازی نو دار چا داری علاقی خپل رسم رواج او عادت وی خو عام طور بازی اوقاتو کې انسان غرمه کې نور سے ضروریات بی کوروال سرا نو اگا ٹیم کی کپڑینی حجاب عام طور انسان کے دکڑی او تاس او بور ہے لنبنی لب سرا خدای پاک دال پاس ذکر نکلو من قبل صلاة الفجر زکا عام طور اگی کی داگا بی حجابی وی او دې سره ذکر کړو چونکه غرمه کې کله انسان کپڑے چینج کوي او کله نه چینج کوي کله ضرورت وی او کله ضرورت نه وی نو دې سره الله زکه تذکر وکړه زکه عام طور دې کې انسان حجاب کی وی او کله نه کله داسې اوشي خو بهرحال الله پابندی اوله ګول دې دوه خلکو باندې چې کور کې تابعین نو دغه ټیم کې باندې دی اجازه اخلي وحین او فاغوک کې تضعونا چه تاسو که در ثیابکم کپریخ پلے من الظهیرتی در غرمینا پا وقت در کلولی که در پار در آرام او در ضروریات ومن بعد صلاة العشاء او درم پرائیویت تیم ومن بعد صلاة العشاء رستو در موز در ماس خطان نو در ٹیم کی بیجار تخلی زکر در ٹیم اگر در خوب ٹیم ہم ویده انسان پل ازدواجی تعلقات داگی برابرولو ٹیم وی او دا آرام ٹیم ہم وی نو دا ٹیم کی انسان چکل او دکی گی نو کپڑو کی خام خوا ادله بدله رازي انسان کپړي دي آرام کې يا ذريات برابرې نو دغه ټيم کې به انسان اجازه تخلي خصوصا دا دعا چې د دې د پر د عزت عام قانون نشته دي کور کې آزاد ګرځي اجازه می اجازه دې د پر نشته د نور د پر خوشتښت الله وي دې پم په دې ټيم کې اجازه اخلي الله فرمایي صلات او عورت لکم دا درې عورتونه دي ستاسو لپاره دا درې د عورت وختونه دي ستاسو نو عورت اصل کې قابل د پټولو زیاته ویل کیږي عورت دا درې عورتونه دي خو دینه مراد دک وختونه دي چې د انسان عورت عام طور هغه به حجاب کیږي دا درې عورتونه دي یعنی دا درې وختونه دي د بار د عورت استادو دا عورتو د ضرورت استادو ثلاث عورت لکم دا درې عورتونه دي استادو د بار ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهن اوس الله جل جلاله د دې دوه قسم خلکو د بار دي ته عام ضرورت وي الکانو نه انسان کارلی چې بلوغ ته نه رسیدلی غلامانو نه کارلی الله فرمای دی درې وکاتونه علاوه دی بی اجازه پر کور کې تابع غیر تابعی نه پتا سو گناشتا زکه تاسو ته د خدمت ضرورت دی او نه پدی باندې گناشتا اجازه ته ضرورت نشتا زکه دی خدمت کین نو کله بل لوخه وډین هم بی جاتلی او کله بر اړین هم بی جاتلی کله یو سلا کله بل سلا نو دا خو ګرانه ده پدی کې حرج او تنګی ده الله وی نه دا درې ټیمونه چي دي دغه ټیم کې ندی پکار اجازه پکار دی او د دې نه علاوه نه په ماشومان او غلامانو گناشتا او نه په تاسو باندې گناشتا که بغیر د اجازه د دخول وشینو خیر دی لیس علیکم نشته د تاسو باندې ولا علیهم نه دوی باندې پر ماشومان او غلامانو پر الکانو او غلامانو جناهم گنا بعدهن رست د درې وقاتونه ولی وجه الله ذکر گئی توفون علیکم دې چکر لګونکې دي توي تاویدونکې دي د پاره د خدمت علیکم پتا سو باندې بعضکم بعض تاسو نه هغه تاویږي چکر لګی علی بعضن په بعضن اور باندې نو مطلب ماشومان کله یو په الکان کله یو په کله بل په ماشومان نه بالغ او دغه رنګ غلامان کله یو خدمت کله بل خدمت نو کو عمومي اجازه شي اره کمرې تا کور کې هر زیاده نو بیا بګران شي د دریو ټیمونو کېشتا او د دین علاوه ضرورت دی د پر د خدمت نو پدې کې ګنا نشته الله وجه بیان کړه ضرورت ته کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ الله بیانې تاسو د احکامات والله علیم حکیم الله پویم دی د اصلاح پر کم کې زما احکامات پکار دي حکیم حکمت والم دی احکامات د حکمت نه ډک دي چې کوم احکامات بیانې نو هغه سره د معاشري اصلاح کی دا خبر یاد اوساته الله جل جلاله خو مسله دې کې ذکر کړه مسله وضاحت سره تصور خوده نه اشارتن څه خبرې معلوم شي خبر نه تعالی اشارتن یو خبره دا معلوم شو چې مور بلار لا یا د کور مالک لم ماشوم لم تعلیم ورکول بکار دی او غلام لم تعلیم ورکول بکار دی بچی کور کې تاویږي خو چې کلا سار مز نه مخکره دې کمرې ته نو بار نه आवाज کوا یا د گرمې ټیم کې آرام دې ور باندې یا پرده کته دا نو आवाज کوا یا د مسعودن موزوشي پردې کته کمره م کولای بیان ضرورت نشته مسعودن موزوشي نو به هر حال بیان اجازه تخلق بل نابالغ الکان او خپل غلامانو ته تعلیم ور کول بکار دي نو یو تینا د دې تعلیم معلومي چې دې تعلیم بکار دریم احتیاط د عورت عام طور خلقو مطلب سن اثر الویشی ما شمان دا عورت پا مسئلہ بانی پوش اگر چی بالغ نی دا غین احتیاط نگی بے احتیاطی گئی حالانکہ احتیاط پکار دی غسل چی سنگا اللہ جل جلالہ دی اوقاتو کے اغد پردی مسئلہ ذکر کلا نو دا غسل پا حالت کیم احتیاط پکار دی پردی بے پردی کیوں نشی دا تینا معلوم شوا انسان د ضرورت لپاره کشف د عورت کولی شي الله دا منه ولې ولا زکه دغه ټیم کې انسان کشف د عورت کوي خبر هم ځان دلا د بازل بازار به کې وان ځل به وي کشف د عورت د وجې د ضرورت نه لی بوله واړو بوله وخت نور ضرورت وخت دا جایز کېلول دینم معلوم شو کیلول سنت ده خبرم ځان داله ځکه الله فرمایل په وخت د کیلولې کې په وخت د غرمې کیلولا او د غرنګي خدمت اغستل غلامان الله به د خدمت ته پرتاوي نو کو د غلام نه خدمت اغستل ناجایز وي الله به د خبره هغه نو ذکر کړي بل دا مثلا معلومه شو چې د بلوغ د پرخو ډیر علامات دي زنانه ده د زنانه علامات بګي پیدا شي عمر 15 سال ته ورسي الک ده د الک علامات بګي پیدا شي برېت ګیرا وغیرہ یا 15 سال نو خو یو علامت پاګه کې دام ده چې انسان کم شینه پیدا کیږي اغه ضرورت پیدا شي خبرم ده دلہ حلم لپس ذکر شو نو پتاو لگی دا حلم سرا انسان انزال کی خوب کی اویخ نو دی سرم انسان بلوغ ترسی زکا قرآن لپس دا حلم ذکر بلا اخیری نکتب دی آیات کی چکل یو عالم مسئلہ بیانے نو که امی کسوی او حکمت بانی پوئی گی نو دا مسئلی وجم بیانو البکار دی علاوه د دې درو اوقاتن علاوه جدت ضرورت نشته ولی وجه بیان کړه مسلې سره توعفون علیکم چکر لګی د خدمت لپاره سوق زی سوق راځي سشه وړي سشه راړي نو مسلې سره سره که سوق ته پوزګي او عالم لره چې کله خپل پوی نو هغه ته وجه بیانول پکار دي شریعت دا مسله ذکر ګرځولې را پدې کې دا وجه ده یا ای او زمنګا معاشره کې د یادو ساته تعلیم ورکول پکاري والو پویول پکاري زمونږه کې کما سوتنی نو هم با مطلب په دروازه باندې راکې هودې شي او که ګرمه نه هم براکې هودې شي خبره نه ده بار نم احتیاط پکاري ګرمه ټیم به په دروازه باندې بدوم رکل زار جوړ کی کته عام کور کې نور خو پرې را ور باندې خدا کې چې کوسي ده بس ټیم راځه ادب د کول پکاري کچا د ور ټکې نو دې ټیم کې نه پکا علاوه د اشد ضرورت نه دا درې ټیمونه داسې دي چې کله د کور کس نږدې کس هغه پر الله پابندي ولګوله نو بار دې دروازه راشي په ګرمه کې پیری کې درز سجل لګا خبره نه انداله یا د ما سوتن رستو درز خلک په آرام کې ورلو سجل استاد دم واچو خبره نه انداله او یا مطلب سار وخت کې یا ما سوتن وخت کې نو دې کې احتیاط وکړي د شریعت آداب دي هر چاله آرام هغه ورکول وکړي شریعت دار چا دا آرام خیال اغا ساتلے دی او دا هر چا دا ضروریت و خیال اغا ساتلے دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دارو لیستازن کم پکار دے چی اجازت طلب کتاوسنا الذین آکسان ملکت ایمانو کم چی مالکان شوی دی خلاسو نستاسو والذین وغالکان لم یبلو الحلوما چی ندی رسید لی بلو اختا من کم ستاسو دا زادو خلقنا ثلاث مرات اندری کردی نو اجازت پڑھوں بی زنو شو بس پوشا دا دری وقتو ندی آگا وقت دیو کرا تاوی رازا آرام اینه مسوطن ٹیم دی بس موز دلڑو دا تاوی رازا بس بیا لڑ شو بیا والا کوی چی بس بیا دیا واپس شا یہ وی اجازت نشته نو بس واپس کې دل پکاري دانه چې دروازه سره کټ واچي من قبل صلاه الفجر مخکې د موز د سبانه وحین او پاغه وکي تضعو نا جتا زګ د ثياب کوم کپڑے خپل من الظهيره د ماس بهنا د گرمینا و من بعد صلاه العشاء ورست د موز د واسوتنا ثلاث عورات لكم دا دری عورتنا دستاسو دا پارا لیس علیکم نشت دا تاسو بانده چی اجازت ناخلی ولا علیم او نپ دی بانده چی بی اجازت رازی جو نا هن سکونا بعد هن نارست دا دری اوقاتنا علاو دا دری اوقاتنا تو وافونا وجه دادا تو وافونا چکر لگون کی دی دی علیکم تاسو بانده بعضو کم باز استاسو نا چکر لگئی تاویگی را تاویگی علا بعضن پا بعضو نورو بانده کرالکا هم دکرنگی یبین اللہ بیانی اللہ تعالی لکم تاسو تا الآیات احکاماتو واللہ اللہ تعالی چی دے علیمون پوئے دے پیسلہ استاسو باننے حکیمون حکمت والا دے احکاماتی دے حکمت نڈک دے الحمدللہ رب العالمین والآخرت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين كريم الله سلام عليكم ورحمه الله نصیب کی خیر برکت نصیب د شریعت په دابونه عمل نه نصیب کی الله د بیا د بیان یا الله د بل ضرر نه د تکلیف نه د مصیبت نه کریم خدای موږ ساتي د بل جرمدار پاتې شو کریم خدای د بل جرمدار مخرب ته مو زی الله ته زموږ راضی شو پر نه نصیب صلی الله تعالی